أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس مروزامون از كتاب الفقه الميسر درسی 103 المسألة الثانية یعنی که مسئله دویوم در زیر باب دهم از کتاب صلات که این 49 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة الثانية على من تجبو، یعنی مسئله دویوم بالای چی شخص نماز جمعه واجب می باشد، یعنی بالای کی نماز جمعه فرض است که باید نماز جمعه را بخواند. چی طوره که درسی گذشته در باره حکم نماز جمعه بیان کردیم که نماز جمعه فرض عین است، اکنون بالای چی شخص فرض عین است که باید نماز جمعه بخواند؟ میگوید که تجب الجمعه على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على اتيانها مقيم، یعنی که واجب میباشد نماز جمعه را خواندن على كل مسلم، بالای هر یک مسلمان، هر یک مسلمان باید نماز جمعه را بخواند. پس معلوم شد که بالای کافر نماز جمعه فرض نیست، بلکه بالای مسلمان فرض است. ذکرین، بالای هر مرد نماز جمعه فرض است. پس معلوم شد که بالای زنها فرض نیست نماز جمعه. حرین، و باید آن مسلمان مرد آزاد باشد. پس معلوم شد که بالای کنیز واجب نبوده است، یعنی بالای غلام، بالای کنیز نماز جمعه فرض نمی باشد. بالغین، باید آن شخص مسلمان مردی آزاد به بلاغت رسیدگی باشد. پس معلوم شد که بالای کودک نماز جمعه فرض نیست. عاقلین، و همچنین باید عاقل باشد، یعنی آن مرد مسلمان و آزاد و به بلاغت رسیده باید عاقل باشد، یعنی عقلش پره و سالم باشد. پس معلوم شد که اگر دیوانه و مجنون باشد پس بالایش نماز جمعه فرض نمی باشد. قادرین علی اتیانها، یعنی باید آن مرد مسلمانی آزادی به بلاغت رسیده عاقل قادر و توانا باشد برای رفتن، برای ادا کردن نماز جمعه، یعنی رفته بتواند، یعنی که بیمار نباشد، یعنی که در زندان نباشد که از برآمدن یا برای رفتن برای ادا کردن جمعه اجازتش ندید، یعنی که قادر باشد، توانا باشد برای نماز جمعه را خواندن برود به سوی مسجد. مقیمین، و همچنین آن مسلمان مردی آزادی به بلاغت رسیده عاقل قادر باید مقیم باشد، یعنی در دارالاقامه زندگی بکند، نه اینکه مسافر، زیرا که اگر مسافر باشد بالای مسافر نماز جمعه واجب نمی باشد. پس این بود بالای این طور شخص، این طور انسان ها نماز جمعه را خواندن واجب می باشد و فرض می باشد که باید اینها روند و نماز جمعه را با جماعت ادا بکنند در مسجد. اکنون می گوید فلا تجب على عبد مملوک، پس میگه واجب نیست نماز جمعه بالای غلام، عبد مملوک یعنی کنیز، بالای کنیز نماز جمعه واجب نمی باشد. او امرأت، و یا واجب نمی باشد نماز جمعه بالای زن، در بالای زنها هم همچنین واجب نیست که اونها نماز جمعه بخوانند. او صبیین، و همچنین واجب نمی باشد نماز جمعه بالای کودک. او مجنونین، و همچنین واجب نمی باشد نماز جمعه بالای مجنون و دیوانه، کسی که در عقلش خلل هست، بالای اون هم نماز جمعه میگه واجب نمی باشد. او مریضین، همچنین واجب نمی باشد نماز جمعه بالای بیمار، کسی که بیمار است راه رفته نمی تواند و براش به سوی مسجد رفتن برای ادا کردن جمعه سختی می آورد، مشقت می آورد، این بیمار هم بالاش واجب نیست خواندن نماز جمعه. او مسافرین، و همچنین بالای مسافر، کسی که در سفر است، کسی که مسافر است، بالای این هم میگوید نماز جمعه واجب نمی باشد. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل برای این گفته هایمان سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربعه، یعنی که جمعه، نماز جمعه، خواندن نماز جمعه حق، یعنی ثابت است فرضیتش با قرآن و سنت، واجب على كل مسلمین، یعنی فرض مؤکد می باشد بالای هر یک شخص مسلمان، فی جماعت، یعنی باید با جماعت باشد. پس این جمله فی جماعت شرط است برای جمعه که نماز جمعه را با جماعت خوانده می شود، نه اینکه تنهایی، یعنی انسان خودش تنها باشد نماز جمعه مفرد و تنها خوانده نمی شود، نماز جمعه باید با جماعت باشد. الا اربعتن، مگر میگه بالای چهار گروه مردم نماز جمعه فرض نیست. اون چهار گروه کی است؟ یکمش عبد مملوکون، بالای کنیز، بالای غلام، بالای کنیز و غلام نماز جمعه فرض نیست. او امراتون، دویم بالای زن، بالای زن هم همچنین نماز جمعه واجب نمی باشد. او صبیون، سیم کودک، بالای کودک هم همچنین نماز جمعه فرض نمی باشد. او مریضون، چارم بیمار، همچنین بالای بیمار هم نماز جمعه فرض نمی باشد. در تخریج این حدیث در حاشیه میگوید اخرجه ابو داوود، یعنی این حدیث را ابو داوود در زیر رقم 1054 در کتاب سنن ابو داوود روایتش کردگی است، و صححه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله حکم این حدیث را صحیح دانستگی است، در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 592. پس این حدیث حدیثی صحیح می باشد که بالای این چهار طایفه مردم، یکم غلام، دویم زن، سیم کودک، چهارم بیمار، بالای این چهار کس نماز جمعه فرض نمی باشد. اکنون صاحب کتاب می گوید و اما المسافر فلا تلزمه الجمعه، اما میگه بالای مسافر لازم نیست نماز جمعه، یعنی نماز جمعه فرض نمی باشد بالای مسافر. با کدام دلیل؟ میگه لأن النبی صلی الله علیه و سلم لم یکن یصلیها فی اسفاره، دلیل میگه همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جمعه را نمی خواندند در سفرهایشان، پس این دلیل است پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در سفرهایش نماز جمعه نمی خواند، پس معلوم شد که نماز جمعه بالای مسافر فرض نمی باشد، پس مسافر نماز پیشین می خواند. و قد وافق یوم عرفت فی حجته جمعتون. این کلمه را، این عباره را می تانیم که ما دو طریق بخونیم. یکمش وقد وافق يوم عرفت في حجته جمعه. این یکم طریقی خواندن است، ترجمهش یعنی که و راست آمده است، راست آمده بود روزی عرفه را در در حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعه، یعنی که نماز جمعه راست آمده بود در روزی عرفه در حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در حجت الوداع وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حج کنی رفته بود، روزی عرفه میگه در روزی جمعه موافقت کردگی بود، راست آمدگی بود. پس این بود یکم طریق خواندن این عباره. و دویم طریقش میتونیم بخونیم که وقد وافق یوم عرفته فی حجته جمعتا. این دویم طریقش است، یعنی که و راست آمده بود روز جمعه در حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعه را، یعنی نماز جمعه در توری گرفتگی بود، روز جمعه در راست آمدگی بود روز عرفه. پس این دلیل است که و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عرفات وقتی که در حجش موافقت کرده که به روز جمعه، جمعه نخونده بود، جمعه نخونده بود. میگه و مع ذلک با وجود آن، یعنی که روز عرفه روز جمعه یک جا آمدگی که بود، صلاها ظهرا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز پیشین خوندن، نماز ظهر خوندن. و جمع العصر معها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عصر را جمع کردن همراه نماز پیشین، یعنی که نماز جمعه نخوندن بلکه نماز عصر خوندن و اون عصر را با نماز پیشین جمع بین صلاتین کردن. زیرا اینکه در عرفات کسی که حاجی است در عرفات است، نماز پیشین را با عصر هر دویش را جنبینی صلاتین میکنند و میخونند. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا جنبینی صلاتین کردند، در روز جمعه بود روز عرفه. پیغمبر میگه مسافر کی بود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جمعه را نخوندند، جمعه نخوندند بلکه نماز ظهر خواندند. میگه اما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين. اما میگم مسافری کی ينزل بلدا، استراحت میکند در داخل شهر، یا میدراید به شهری که تقام فيه الجمعة، خوانده میشود در آن شهر نماز جمعه، یعنی یک مسافر به شهر میرود یا در شهر میخواهد استراحت بکند چند ساعته که در آن شهر نماز جمعه خوانده میشود، در آن شهر نماز جمعه ادا کرده میشود. فانه یصلیها مع المسلمین. پس هر آینه میگه اون مسافر میگه یصلیها، نماز جمعه را میخواند همراه مسلمان ها، یعنی در آن شهر ده که داخل شد یا در آن شهری که میخواهد استراحت بکند، وقتی که در اونجا نماز جمعه خوانده میشود، این مسافر میرود همراه مسلمانان آن شهر نماز جمعه را میخواند، نماز جمعه میگذارد این مسافر، یعنی بالاش فرض نیست اما میرود میخواند، اجر و پاداش و ثواب خواهد گرفت. اکنون صاحب کتاب میگوید و اذا حضرها العبد او المرأة او الصبي او المريض او المسافر صحت منه. یعنی که و هنگامی که و اذا حضرها العبد، هنگامی که اشتراک بکند، حضور بکند به نماز جمعه، غلام، کنیز، اگر یک کنیز برای جمعه خانی برود نماز جمعه بخواند، او المرأة یا یک زن برای جمعه خانی رود رفته نماز جمعه بخواند، او صبی یا یک کودک نماز جمعه خانی برود جمعه بخواند، او المریض یا یک بیمار برای جمعه خانی برود به مسجد و نماز جمعه بخواند، او المسافر یا یک مسافر کسی که در حالت سفر هست نماز جمعه برود نماز جمعه بخواند، میگه صحت منه، درست می شود نماز جمعه از یکایک این شخصا، از کنیزم نماز جمعهش درست می شود، از زنم درست می شود، از کودکم درست می شود، از بیمارم، از مسافرم، میگه صحت، یعنی نماز جمعهشون درست می شود، یعنی بالاشون فرض نیست، اما اگر که رفت و نماز جمعه را اینها بخوانند نماز جمعه خواندهشون درست می شود. و اجزعته عن صلاة الظهر، یعنی که و کفایه می کند نماز جمعه این شخص ها را در عوض نماز پیشین، یعنی این شخص ها، یعنی که کنیز یا زن یا کودک یا بیمار یا مسافر، اگر که نماز جمعه که خواندند پس دیگه نماز پیشین نمی خوانند اینها، پس اجزعتو یعنی بسنده است جمعه این شخص ها را و کفایه می کند نماز جمعه این شخص ها را در عوض ظهر، دیگه اینها نماز پیشین نمی خوانند، همون نماز جمعه خواندگی اشان براشان کفایت کننده می باشد. اما چطور گفتیم که بالای اینها، یعنی بالای کنیز و زن و کودک و بیمار و مسافر نماز جمعه فرض نیست، اما اگر که خواند نماز جمعه خواندگیش درست و سالم می باشد و دیگر نماز پیشین را نمی خوانند. این بود مسئله دویم که بالای چی شخص نماز جمعه واجب می باشد. با همین مسئله دویم هم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثالثه، یعنی مسئله سوم، وقتها، مسئله سوم درباره وقت نماز جمعه هست، یعنی نماز جمعه را کی میخوانند، کدام وقت میخوانند. میگوید که وقت الجمعه هو وقت الظهر، یعنی وقت نماز جمعه اون همون وقت نماز پیشین هست که در گذشته ما و شما وقت نماز پیشین را اولش را و آخرش را بیان کرده بودیم و وقت مستحبی و وقت کراهیتش را بیان کرده بودیم، پس انا همون وقت نماز پیشین وقت نماز جمعه می باشد. و در بعضی قولها که این قولهای هست که می گویند نماز جمعه پیش از زوال خوانده می شود، نماز جمعه پیش از زوال خوانده می شود، یعنی ساعت 9 10 11 خوانده می شود، اما این قول قولی مشهور نمی باشد و قولی در بین مسلمان ها معمول و عملی نمی باشد، بلکه قولی که در نزد مسلمان ها اعتبار دارد نماز جمعه را وقتش همون وقت نماز پیشین است. از این حساب است که ما میگوییم فرق است بین نماز پیشین و وقت نماز، فرق است بین نماز پیشین و نماز جمعه، یعنی نماز پیشین، نماز ظهر پیش از خودش بعد خودش سنت دارد، اما نماز جمعه پیش از خودش سنت ندارد، بعد از خودش دارد. و همچنین ببینید که در بعضی قولها حتی در وقت نماز ظهر و در وقت نماز جمعه فرق است، بعضی میگن نماز جمعه پیش از زوال خوانده می شود، ساعت 9 10 11 روز خوانده می شود، پیش از نماز پیشین، و با همین کفایه میکنه دیگر اون روز نماز. یک انسان اگر که رفت، این قول قولی در بین مسلمان ها عملی نیست، اما اگر یک شخص ساعت 9 10 یا 11 پیش از پیشین نماز جمعه را خواندند، یک گروه یک جماعت اگر خواندند، اونها دیگر نماز پیشین را نمیخوانند، زیرا که این نماز جمعه کفایه کننده است براشان، بسنده است براشان در عوض نماز ظهر. و همچنین دیگر فرقیت های بین نماز ظهر و نماز جمعه وجود دارد، از جمله نماز ظهر خطبه ندارد و نماز جمعه خطبه دارد، و از این حساب فرق است بین نماز ظهر و نماز جمعه. اما صاحب کتاب قول مشهور و معتبر و معروف را می آورد، می گوید که وقت الجمعه هو وقت الظهر، یعنی وقت نماز جمعه اون همون وقت نماز ظهر می باشد، نماز پیشین می باشد. می گوید من بعد الزوال الى ان یصیر ظل شیء کطوله، یعنی نماز ظهر وقتش میگه بعد از زوال هست، بعد از اونه که آفتاب از بین آسمان به طرف غروب میل بکند، الى ان یصیر یعنی آخر وقتش، تا وقتی که بگردد ظل شیء کطوله، یعنی سایه هر یک چیز به اندازه درازیش، مثلا سایه یک چیزی که راست ماندگی است یک متر باشد، سایه اش هم یک متر بشود، غیر از سایه اصلی که در وقت زوال در زیر اون چیز وجود دارد، یک متر سایه اش که شد وقت نماز پیشین خلاص می شود. همچنین میگه وقت نماز جمعه هم همین وقت می باشد. دلیل چی است؟ میگه لحدیث انس ابن مالک رضی الله عنه، دلیل من میگه حدیث انس ابن مالک رضی الله عنه می باشد که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یصلی الجمعه حین تمیل الشمس. میگه در حدیث انس ابن مالک آمدگی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جمعه را میخواندن وقتی که تمیل الشمس، یعنی که آفتاب میل میکرد به طرف غروب، یعنی بعد از زوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جمعه را میخواندند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه البخاری، یعنی حدیث این انس بن مالک را امام بخاری در صحیح بخاری در زیر رقم 904 این حدیث را روایت کردگی هست. پس این حدیث انس بن مالک حدیث بخاری می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید و هو المروی عن اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم من فعلهم، یعنی همین بعد از زوال خواندن نماز جمعه روایت شدگی هست از صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، از فعلشان، یعنی همه اصحاب پیغمبر، یا که اکثر اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جمعه را بعد از زوال می خواندند، یعنی در وقت نماز پیشین می خواندند، که این از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شدگی هست. در حاشیه میگوید که انظر، نگاه کن کتاب فتح الباری، انظر فتح الباری، یعنی نگاه کن کتاب فتح الباری به شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحه 450 که این شرح صحیح بخاری است که ابن حجر عسقلانی همین سخن را در کتاب شرح صحیح بخاری روایت ذکر کردگی است که و هو المروی عن اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم من فعلهم، یعنی که روایت شدگی هست از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اصحاب پیغمبر نماز را بعد از زوال میخواندند، یعنی در وقت نماز پیشین میخواندند. و علی هذا، اکنون صاحب کتاب میگه بنابر این، و علی هذا بنابر این فمن ادرك ركعه منها قبل خروج وقتها فقد ادركها. پس میگه بنابر این هر شخصی که دریافت بکند، دریافت بکند یک رکعتی از نماز جمعه را پیش از برآمدن وقت نماز جمعه، یعنی پیش از برآمدن وقت نماز جمعه، هر کسی که نماز جمعه را دریافت بکند فقد ادرکها، پس واقعا میگه این انسان نماز جمعه را درک کردگی هست. یعنی که یک گروه مردم نماز جمعه را چنان دیر کردن که وقتی که نماز جمعه را میخوندن یک رکعت نماز جمعه را خواندن که نماز عصر اذانش را گفت، وقتی نماز عصر شد. پس میگه اینها نماز جمعه را دریافت کردن. یا میتونم این را به طریق دیگر بیان بکنیم که هر شخصی که یک رکعت نماز جمعه را دریافت بکند پس اون شخص نماز جمعه را دریافت کردگی هست. پس این قول بعضی از عالم‌ها است که انسان رود در نماز جمعه اگر یک رکعت را دریافت نکند، یعنی رود که امام دویم رکعت را علکه از رکوع خیست است، امام را در دویم رکعت در سجده مثلا دریافت بکند یا در تشهد دریافت بکند، قول بعضی از علما همین است که اون انسان نماز جمعه نی بلکه نماز پیشین میخواند، با اون امام نیت میکند اما نماز پیشین، نماز ظهر، نه نماز جمعه. و الا، همون را صاحب کتاب میگه که و الا صلاها ظهرن، یعنی اگر یک رکعت را با امام دریافت نکردی پس نماز پیشین میخوانی. پس کسی که رود در مسجد امام در دویم رکعت رکوع سجده کرده استاده است، در سجده امام را دریافت کند، یا در دویم رکعت در وقتی قعده دریافت کند که امام التحیات خوانده است، پس این انسان از پشت اون امام نیت میکند اما نماز پیشین نیت میکند، میگوید. این قول بعضی از علما است و الله اعلم این قول قولی صحیح میباشد یا بعضی از علما این قول رو گفتگی هستند. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله این انسان تا پیش از سلام دادن امام اگر که نیت کرد نمازی جمعه نیت میکند و دو رکعت نماز جمعه میخواند. این بود این مسئله ای که فمن ادرک رکعه منها قبل خروج وقتها فقد ادرکها و الا صلاها ظهرا، اگر که دریافت که نکرد، یا که یک انسان تکبیر تحریمه رو بستن، یک گروه مردم تکبیر تحریمه رو بستن در نماز جمعه، نماز جمعه رو چنان دیر کردن که تکبیر تحریمه رو بستن، الهمه خونده استاده بود که نماز عصر شد، این قوم چی میخواند؟ نمازی ولی حرکت خوندگی که نبودن، اینها نماز پیشین میخوانند، دیگر نماز جمعه نمیخوانند. یا همچنین یک شخص از پشت امام نیت کرد یا رفت امام را در حالت دریافت کرد که امام دو رکعت را خوانده است، این یک رکعت دریافت کرده نتونست از جمعه، این انسان هم به قول بعضی از علما نماز پیشین میخواند نه نماز جمعه، زیرا که یگان رکعت از نماز جمعه دریافت نکرده است. اکنون با کدام دلیل این کار را میکند؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید من ادرک رکعه من الصلاه، یعنی هر کسی که دریافت بکند یک رکعت نماز را فقد ادرک الصلاه، پس واقعا میگه این انسان نماز را دریافت کردگی است. هر کسی که یک رکعت دریافت کرد پس نماز را دریافت کرد، اگر یک رکعت دریافت نکرد چی؟ پس نماز را دریافت نکرده است. پس کسی که رود که یک رکعت از نماز جمعه دریافت نکند پس این شخص نماز را نماز جمعه نه بلکه نمازی پیشین میخوانه، زیرا که یگان رکعت از نماز جمعه دریافت نکرده است. میگه وقت تقدمه، واقعا این حدیث میگه پیشتر گذشت، این حدیث پیشتر تخریجش گذشت، که این حدیث را ابو داود در سنن ابو داود در زیر رقمی 785 و ابن ماجه همچنین در سنن ابن ماجه در زیر رقمی 468 این حدیث را تخریج کردگی هستند و این حدیث را روایت کردگی هستند، که در گذشته ما و شما این حدیث را خوانده بودیم. پس این بود تخریج این حدیث، تخریج این حدیثی که پیشتر ما و شما تقریبا در زیر مسئله در زیر این حدیث را در زیر مسئله دوم تقریبا گذشتگی هستیم، این حدیث را در زیر مسئله دوم در زیر بابی هفتم گذشتگی هستیم. پس این بود تخریج این حدیث. با همین این حدیث این مسئله سوم هم وقت نماز جمعه به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الرابعه، یعنی مسئله چهارم در زیر باب دهم الخطبه، درباره خطبه نماز جمعه میباشد. ان شاء الله این خطبه نماز جمعه را یا که این مسئله چهارم را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانیم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.